12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met een vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. De resolutie was opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Er stond ook in dat Palestijnse en Israëlische burgers moeten worden beschermd en dat alle gegijzelden direct moeten worden vrijgelaten. 6 Franse tieners zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen voor hun rol bij de onthoofding van de leraar Samuel Paty in 2020. De docent geschiedenis werd bij zijn school buiten Parijs vermoord nadat hij in een les Mohammed-cartoons had laten zien. In de klas was een debat over de vrijheid van meningsuiting. Volgens de rechter hebben 5 van de tieners de docent aangewezen aan de dader. De 6e verdachte zou hebben gelogen. Zij beweerde dat Paty aan moslimleerlingen had gevraagd de klas te verlaten voordat hij de tekeningen liet zien. Maar het meisje was niet bij de les aanwezig, bleek later. Bij een salmonella-uitbraak in de VS en Canada zijn tot nu toe 8 mensen overleden. Honderden mensen zijn besmet. Veel mensen zeiden dat ze voorgesneden stukjes meloen hadden gegeten uit plastic bakjes. In beide landen zijn nu grote terugroepacties gestart voor zowel verpakte stukjes meloen als hele meloenen. Een speciale VN-rapporteur voor adequate huisvesting brengt maandag een officieel bezoek aan Nederland. Hij komt onder meer naar asielzoekerscentra kijken. Volgens de Verenigde Naties gaat de expert onderzoek doen naar de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid ervan. De rapporteur bezoekt Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Of hij ook naar Ter Apel gaat, is onbekend. Chinese kleding die met dwangarbeid wordt gemaakt komt zonder veel problemen de Europese Unie binnen. Dat blijkt uit onderzoek van een Britse universiteit en belangenorganisaties van Oeigoeren. Het onderzoek noemt 4 grote Chinese kledingproducenten in de regio Xinjiang die hun kleding leveren aan Europese merken. Oeigoeren, een islamitische minderheid in Xinjiang, moeten op grote schaal dwangarbeid verrichten voor de Chinese overheid. 2 Nederlandse mannen zijn aangehouden voor mensensmokkel op een zeilboot bij IJmuiden. Waar zij aan boord waren, vond de kustwacht zaterdag 10 vluchtelingen uit Albanië en Vietnam. Ze zijn overgedragen aan de marechaussee. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. FC Twente tegen Excelsior eindigde in 4-2. Stond binnen een kwartier 0-2 voor de Rotterdammers. Maar door een vroege rode kaart voor Excelsior kreeg Twente alle ruimte om de wedstrijd alsnog te winnen. Het weer, het is op veel plaatsen droog, maar aan de kust kan het gaan regenen. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen eerst droog, 's middags flinke regenbuien en het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Profiteer nu van alle Woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. 30 kilometer, mompelde ik meerdere keren toen ik Amsterdam vanavond uitreed. En als beloning voor dat braaf volhouden van de slakkengang scheurde ik daarna met 130 door naar Hilversum. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Veel nieuws in de wereld van de talkshows vandaag. Hoe zal dat het medialandschap veranderen? Van ziekenhuisbestuurder en vast gezicht tijdens de coronacrisis werd hij minister. Ernst Kuipers blikt in onze serie Exit Interviews met bewindslieden terug op zijn tijd in het kabinet. De man achter de anti-Brexit-campagne, Nigel Farage, lijkt zich op te maken voor een terugkeer in de Britse politiek. En dat doet hij via een populaire reality show. Hoe klinken Radiohead en Muse op de harp? Remy van Kesteren laat dat morgen horen in het Amsterdamse Concertgebouw. Vanavond is hij hier met zijn harp. U hoort hem zo. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 8 december. Vanmiddag zei staatssecretaris Van den Burg nog dit. Ik heb voor de kerst gewoon heel veel plekken extra nodig. En voor de kerst betekent het gewoon binnen nu en 2 weken. Een paar uur later was dat aantal weer met 300 verhoogd. Een rechter haalde een streep door de opvangplannen van de Brabantse gemeente Uden. Die wilde asielzoekers opvangen in een hotel, maar daar waren de omwonenden het niet mee eens. Volgens hun advocaat waren de procedures niet correct gevolgd. Maar ze zijn buitenspel gezet door de gemeente. Totaal niet naar ze geluisterd, er is niet zorgvuldig gehandeld, er is geen impactanalyse gemaakt. Het is niet zo dat de Udenaren tegen de komst van asielzoekers zijn. Zijn dingen heel goed geregeld? Is de leefbaarheid goed geborgd? Dan zijn die mensen meer dan welkom. Matthijs van Nieuwkerk gaat weer tv maken bij RTL op de zondagavond. Maar er loopt nog een onderzoek naar het gedrag van de presentator bij De Wereld Draait Door. Het was volgens staatssecretaris Van Weyenberg mooier geweest als RTL en Van Nieuwkerk daarop hadden gewacht. Dat onderzoek komt in januari. Dat is niet heel ver hiermee vandaan. Ja, daar had je ook op kunnen wachten. En daar is RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst het helemaal mee eens. Alleen, dat rapport laat al zo lang op zich wachten. September, oktober, november, zou het begin december zijn, half december, nu wordt het weer eind januari. Ja, op een gegeven moment moet ook Matthijs door en wij ook. En voor Van Nieuwkerk is het allemaal heel spannend, zo vertelde hij in RTL Boulevard. Want zal hij bij de nieuwe redactie niet op eieren moeten gaan lopen? Ja, dat moet blijken. Ik hoop het niet. Maar dat zal misschien wel zo zijn. Dat moeten we in de praktijk maar even afwachten. In grote delen van onze hoofdstad mag sinds vannacht dus nog maar maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. En dat vindt niet iedereen leuk. Ik vind het gewoon ladikoek. Als je dat doet, dan moet je dat bij de fietsers ook doen. Hè? Want die rijden hier 40 of 50. Amsterdam heeft het ingevoerd om het letsel bij ongelukken te verminderen en om de geluidsoverlast te beperken. Deze automobiliste is helemaal voor. Heel goed dat het naar de veilige en duurzamere stand is. Anders trek je toch de hele tijd op. Fietsers lopen natuurlijk het meeste gevaar bij een aanrijding. Alleen hebben ze daar zelf ook een aandeel in, vindt tenminste deze fietser. En ik denk over het algemeen dat in Amsterdam de fietsers misschien wel vervelender zijn voor de auto's dan andersom. In Dublin is onder grote belangstelling de uitvaart gehouden van Shane McGowan, de leadzanger van de Iers-Engelse band The Pogues. Er waren ook veel bekenden aanwezig, zoals U2-zanger Bono en acteur Johnny Depp. Het is maar de vraag of McGowan dat gewaardeerd had, vraagt de eigenaar van de pub waar de zanger vaak kwam zich hardop af. If anyone came in and were kind of fussing around, he wasn't interested. He just wanted to be left alone. De sfeer in de rouwstoet was eerder feestelijk dan verdrietig. Zo zongen sommige mensen een van de bekendste nummers van McGowan, het kerstnummer Fairy Tale of New York. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Ewout de Jong zit hier naast me. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Ewout. Rotterdamse ambtenaren sloegen 3 jaar geleden alarm over mogelijke fraude en corruptie bij de renovatie van Museum Boijmans en Concertgebouw De Doelen. Er klopte van alles niet op de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente, maar de bezorgde ambtenaren werd verboden er nog wat over te zeggen. Nu NRC vragen heeft gesteld, komt Rotterdam wel in actie. Het verhaal begint met een voorbeeld. Een ambtenaar doet een aanbeveling om 1 bepaald bedrijf in te huren voor de asbestsanering van Museum Boijmans. Waarom dat bedrijf het enige zou zijn dat daarvoor in aanmerking komt, legt hij niet uit. Het bedrijf heeft geen website, geen kantoorpand en geen werknemers. Daar klopt iets niet, zou je zeggen, en dat blijkt. De Telegraaf is gaan kijken in de wijk Palenstein in Zoetermeer. De krant onderzoekt in een serie hoe het komt dat verschillende bevolkingsgroepen zich in ons land niet thuis voelen. Palenstein is de meest diverse wijk in een van de meest doorsnee Nederlandse steden. Eerst woonden er alleen Hollandse gezinnetjes. Toen kwamen er na 1975 mensen uit Suriname. Vervolgens Antillianen en Marokkanen in de afgelopen jaren, gevolgd door Afghanen, Somaliërs en Eritreërs. Het risico bestaat dat er een soort verzuiling nieuwe stijl optreedt, waarbij iedere groep zijn eigen koffiehuizen, supermarkten en scholen opzet. Dan blijft iedereen altijd in zijn eigen bubbel. Uit het artikel blijkt dat veel bewoners zich daar wel bewust van zijn. Ook de Marokkaans-Nederlandse twintiger die in de Bruine Kroeg een whisky Red Bull bestelt. Hij luistert wel naar André Hazes, maar vindt het ook fijn wanneer de kroegbaas in het weekend Marokkaanse muziek draait. In het AD een reconstructie. Hoe de gegijzelde Ophir Engel breaking news werd in Nederland. De jongen, toen 17, werd op 7 oktober ontvoerd door Hamas, samen met meer dan 200 anderen. Zijn grootvader verzette bergen om hem vrij te krijgen. En mede daardoor kreeg Ophir heel snel een Nederlands paspoort. En na 54 dagen kwam hij vrij. Trouw heeft gesproken met de enige Nederlandse atleet die fulltime aan touwtjes springen doet. Je moet er wel wat voor over hebben, blijkt. Tessa van der Mark heeft zo ongeveer alles opzij gezet voor de sport, die internationaal trouwens rope skipping heet. Begin dit jaar heeft ze haar baan opgezegd en besloten haar droom na te jagen. Tessa van der Mark betaalt alles zelf, heeft de auto de deur uitgedaan en woont afwisselend bij vrienden en familie. Afgelopen zomer deed ze mee aan het WK ropeskipping in de VS. Van de 46 deelnemers werd ze 42ste. En dan komt onvermijdelijk de vraag, is dit het allemaal wel waard? Het antwoord, ja, na 2 weken vakantie begon het alweer te kriebelen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Son Mieux met Easy. Veel gerommel en gedoe deze week in talkshowland. Galit en Sophie verhuizen naar de late avond. Eva Jinek gaat van RTL naar de vooravond op NPO 1. En Op 1 stopt ermee. En dan is daar natuurlijk ook nog Matthijs van Nieuwkerk, die terugkeert op tv met een wekelijks programma bij RTL. Ik praat erover met Huub Wijfjes, mediahistoricus en emeritus hoogleraar radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat nieuws over die wisselingen zat in het 8-uur-journaal. De kranten staan er vol mee. Ja, wij hebben het er ook over. Wat maakt nou dat we zo graag praten over praatprogramma's? Ja, nou ja, dat is denk ik wel aan elkaar gekoppeld. Hè. Mensen zijn vol met meningen over dingen die dagelijks gebeuren en die iedereen raken. En dat doen ze in het dagelijks leven heel graag. Met de koffieautomaat of op werk of op school. En dat doet de televisie en de radio hard aan mee en de kranten. Dus vandaar ook misschien dat als er iets verandert in het ritme van de talkshows, hè, in de presentatiezetting in dit verband, dat mensen daar gauw een mening over hebben. Maar wanneer is dat eigenlijk begonnen, dat we zo enorm serieus zijn gaan nemen? Ik kan me dat niet herinneren in de tijd van Sonja, dat zo breed werd besproken. Nee, nou noem je een naam van een van de eerste moderne talkshows in Nederland, hè, dus de jaren 70. Dat was dan een talkshow die één keer per maand of zo voorkwam. Hè, en op een gegeven moment één keer per week. Hè, de beroemde reeks Sonja op maandag, Sonja op dinsdag. en om de week. Maar nu hebben we dus te maken, zeker sinds de komst ook van commerciële televisie in de jaren 90, van een soort talkshow-inflatie. Er zijn er ongelooflijk veel. en ze komen elke dag. Ja, en het gaat in de discussie over die talkshow natuurlijk, talkshows natuurlijk ook over de toon. De een vindt ze te links, te activistisch. De ander vindt dat ze soms bezig zijn met het normaliseren van radicaal rechts. Hoe staat u in die discussie? Ja, dat is heel voorspelbaar. Want in die talkshows die reflecteren iets van de maatschappelijke polarisatie, bijvoorbeeld in de politiek. Het maatschappelijk denken. Hè. Dus eigenlijk reflecteert het de pluriformiteit van onze samenleving. Als de gasten goed gekozen worden, de onderwerpen goed gekozen worden, goed uitgewerkt. Dus dat brengt iets teweeg bij mensen. En dat vinden sommige mensen dan gelijk heel politiek. Hè. Dus dat een programma wordt aangeduid of een presentator wordt aangeduid als links of als rechts. Ik vind dat vaak, als je er wat beter naar kijkt, naar de onderwerpskeuze bijvoorbeeld, en de verhouding tussen links en rechts, politiek bijvoorbeeld, valt dat best wel mee. Meestal zijn die programma's buitengewoon uitgewogen. Alleen als iemand zich radicaal uitspreekt voor een bepaald standpunt, ja, dan wil nog wel eens de indruk gevestigd worden dat zo'n programma een bepaalde politiek vertegenwoordigt. En ik moet zeggen, dat wordt door bepaalde politieke partijen ook wel benadrukt. Met doelen. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, het bekend voorbeeld is natuurlijk de PVV, de partij die de laatste verkiezingen heeft gewonnen. Die mediawoordvoerders van die partij bazuinen al jaren rond dat de publieke omroep in het geheel een links bolwerk is. En ze doelen daar met name dan op talkshows en nieuwsprogramma's waar linkse journalistiek zou worden bedreven. En daarom staat er ook bijvoorbeeld in het partijprogramma van die PVV dat de hele publieke omroep wel kan worden afgeschaft. Nou, zo radicaal kan je bij wijze van spreken gaan redeneren. Dat is ook de grote dreiging van het benadrukken van de politieke kaliber van bepaalde talkshows. Ik vind dat dus niet terecht. He, als je er goed naar kijkt, zijn die programma's niet heel erg uitgesproken. Is er eigenlijk onderzoek naar gedaan? Voor één zeker. De keuze van de gasten, of dat uitgewogen genoeg is en zo. Niet alleen in de zin van politiek, maar bijvoorbeeld ook de verhouding man-vrouw, leeftijd, woonplaats en dergelijke zaken meer. Nou, als je er goed naar kijkt, dan valt het meestal die disbalans die sommige mensen bespeuren, valt wel mee. Het is ook natuurlijk ook op een bepaalde manier onvermijdelijk dat er een disbalans in zit. Hè? Want die programma's worden voortgestuurd door het nieuws. Ja, en dat kan ene dag kan dat een bepaalde partij zijn die heel erg uitgesproken iets beweert of zo. En dan heb je misschien al gauw de indruk dat die partij wordt gesteund of juist wordt afgebrand. Mm-hmm. En dat is vaak niet het geval. Maar die invloed van die kritiek, die is toch best groot, heb ik de indruk, op die talkshows en op de manier waarop ze hun gasten uitkiezen. Ja, ja. En ik vind vooral dus die kritiek dat zeg maar die programma's een politiek karakter zouden dragen. Nou, we hebben het hier bijvoorbeeld over Khalid en Sophie. Worden als woke komen dan activistisch? Die worden dan al gauw neergezet als grachtengordels journalistiek of iets dergelijks. Ja. En links. Nou, dat valt allemaal best wel mee in die richting. Maar het feit dat dat gepolitiseerd wordt, hè, dat die talkshow als het ware in een bepaalde hoek wordt gedrukt, dat gaat zich uitstralen naar de beoordeling van de hele publieke omroep. Maar het is toch wel opmerkelijk. Heeft gevaarlijke kanten. Ja, het is toch opmerkelijk. Want we hebben een pluriform omroepbestel. Dat klinkt natuurlijk logischerwijs door ook in de programma's. Waarom dan niet ook in een talkshow? Waarom hebben zoveel mensen, denkt u, daar dan toch moeite mee? Ja, nou ja, dat is misschien menselijk gedrag om vooral te letten op de dingen die jouw mening bevestigen. En afschuw te gaan creëren voor dingen die je niet bevallen. En als je dus iets ziet, hè, in zo'n talkshow, iemand verwoordt iets wat jouw mening absoluut niet is, dan kan je de indruk misschien krijgen dat dat programma als geheel, als het ware, jouw mening niet deelt. En ja, dat wordt in met name sociale media heel sterk uitvergroot als je die reacties in die sector van onze maatschappij ziet op talkshows. Dan zie je vaak die hele radicale standpunten van nou, dat die hele zaak kan wel opgedoekt worden, want dat is één grote linkse samenzwering of één grote rechtse samenzwering. Hè, die beide geluiden komen voor. Maar het duidt er allemaal op dat die discussie over talkshow en talkshow-inhoud, met name de publieke omroep, heel sterk politiseert. En dat heeft gevaarlijke kanten. Ik heb erop gewezen al dat in bepaalde partijprogramma's, hè, zoals de PVV, maar ook van de Boerenburgerbeweging, staan passages over de publieke omroep die heel sterk benadrukken dat politieke karakter, wat ze veronderstellen dat die publieke omroep zou dragen, moet worden bestreden. Wat kunnen omroepen daar dan mee? Ik vind dat men in de publieke omroep gezamenlijk zich daar te weer moet stellen. En niet moet proberen, als het ware, alleen de eigen identiteit naar voren te brengen bij zo'n programma. Daarom ben ik ook verbaasd over deze move van het opeen schrappen en Khalid en Sophie naar de late avond brengen. Want dat benadrukt een beetje zo van nou, het belang van bepaalde omroepverenigingen. Dus de Khalid en Sophie wordt dan gemaakt in de sfeer van BNNVARA. En dan is al gauw bij bepaalde sectoren van de maatschappij de indruk dat het dan vervolgens een links programma zou zijn. Maar wie moeten die talkshows dan gaan maken als het niet de pluriforme wellicht omroepen zouden moeten zijn? De NOS? Of? Ja, nou, ik vind eigenlijk dat we moeten kijken naar de Britse en de Duitse omgeving van publieke omroep, waarin geen idee bestaat over omroepvereniging overigens. He, dat is uniek in Nederland, op zichzelf wel best wel een goed idee. Maar voor de dagelijkse nieuwsvoorziening, en daar hoort naar mijn smaak ook de meningenverzameling bij, als je die talkshows zo wil noemen, die zouden vanuit een neutralere positie moeten worden gemaakt. Net zoals het dagelijks nieuws, het NOS Journaal, Nieuwsuur, voor de duiding, worden gemaakt vanuit die neutrale positie. Maar ik zie nu bijvoorbeeld Eva Jinek komt eraan. Die heeft toch een redelijk neutrale toon. Ja, dat vind ik ook. Vindt u dat een goede zaak dat zij terugkeert naar de publieke omroep? Ik kan me die terugkeer wel voorstellen vanuit de positie van de publieke omroep. Want ze heeft gewerkt voor de NOS, ze heeft voor de KRO, voor de NCRV, voor RTL en nu voor Avrotros. Daar blijkt alleen al dat zij zelf in haar eigen doen en laten heel erg pluriform, als het ware, is. Mm-hmm. En bepaalt niet één identiteit vertegenwoordigt. Nou, dat benadrukt ook nog eens een keer dat zo'n programma dat niet doet. Ik ben heel benieuwd wat ze gaat doen vanaf 1 januari, volgens mij. Laten we hopen dat ze gewoon doet wat ze altijd heeft gedaan. Zeker. Het degelijk journalistieke werk en de daar gekoppelde presentatie ten aanzien van relevante gasten voor het nieuws van de dag. Dank. En dat zou ook op de late avond zo moeten gebeuren. We gaan kijken. Net zoals dat in dit programma gebeurt. Zeker. Ik moet afronden. U hoort aan mijn afrondende toon dat we moeten stoppen. Dank. Huub Wijfjes, mediahistoricus en emeritus hoogleraar mediastudies. Ja, het huidige kabinet is demissionair en een nieuw kabinet staat nog niet op het bordes. Een mooie gelegenheid om met de bewindspersonen uit het huidige kabinet terug te blikken op hun tijd in Rutte 4. Politiek verslaggever Lars Geers, goedenavond. Dag Simone, goedenavond. Ja, vanavond horen we van een van de bekendste ministers uit dat kabinet, Ernst Kuipers, hè? Ja, inderdaad. En hij was al een van de bekendste personen nog voordat hij aantrad in het kabinet. Want, denk nog even terug, januari 2021, toen zaten we nog volop in de coronacrisis, in lockdown zelfs. En Kuipers, die was tijdens de pandemie nagenoeg avond aan avond op televisie te zien als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Hij was degene die ervoor moest zorgen dat alle coronapatiënten netjes over de ziekenhuisbedden van Nederland werden verdeeld. Midden in die coronaperiode nam hij het stokje over van Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid. Meneer Kuipers, op 10 januari 2022 stond u op het bordes, ja. Mooi jacket aan. Ja. En 14 januari stond u de natie al toe te spreken op een grote persconferentie. Ja. Want u was ineens verantwoordelijk voor de coronaminister. Ja. Ja. Met, dat ziet niemand dan, maar in de voorbereiding weet ik nog 80 bladzijden, enkele regelafstand, vraag en antwoord. Of ik dat van tevoren wilde voorbereiden. Ja, ja. Maar u wist dat u op een rijdende trein zou springen. Ja, ja zeker. Ik zat natuurlijk al heel lang, maar dan in, bij wijze van spreken in een andere coupé. Maar vol mee in de corona, maar in een andere rol. Dus op zich, het dossier was me meer dan bekend. Ja, maar u had ongeveer 4 dagen om dat voor te bereiden. Hoe ging dat? Nou ja, zoals ik zei, je krijgt echt voor zo'n persconferentie vraag en antwoord. Dat waren 80 bladzijden die je allemaal door moest nemen. Tot en met alle regeltjes van als er maatregelen genomen worden. Wat zijn de uitzonderingen? Ik weet het nog. Wat zijn de uitzonderingen voor het Zeemanshuis? Oh. Wat zijn de uitzonderingen voor de... Weet u nog wat die uitzonderingen waren? Nee, dat weet ik niet meer, maar er mocht net iets meer. Okay. Zo ook in de condoleanceruimte van een crematorium. Werkelijk waar, tot dat detail. En daarvan heb ik toen tegen mijn mensen gezegd, sorry, maar dat ga ik niet op tv beantwoorden. Ik moet over de hoofdlijnen gaan. Ja, maar aan de andere kant, het toont ook aan wat voor tijd u aantrad als minister. Een periode die we eigenlijk nu al bijna niet meer kunnen voorstellen. Nee, ja, klopt. Dat was natuurlijk heel hectisch. Dit was persconferentie, het waren ook maatregelen. Iedere keer weer een nieuwe cyclus van tijdelijke verlenging. Van maatregelen en ook tijdelijke verlenging in de overeenstemming en de debatten met de Kamer. Dus het was heel erg veel COVID. Het was inderdaad in het begin echt coronaminister zijn. Wist u dat eigenlijk al toen u gevraagd werd, dat dit vooral deze rol zou zijn? Ja en nee. Je weet dat een heel belangrijk onderdeel van je werk is in de eerste periode. Maar dat het zo daarop gefocust was, dat kon ik onvoldoende inschatten. En dat betekende veel, niet alleen voor u, of niet alleen voor het departement en voor uw werk, maar ook voor u persoonlijk thuis. Zeker. Ja, want uw persoonlijke veiligheid was ineens een issue. Zeker. Ja, wat voor veranderingen maakte u op dat moment mee? Daar waar ik in de vorige rol ook al wel een aantal van dat soort veiligheidsissues had. Maar dat je nu plotseling overal waar je gaat of staat beveiligd wordt. Dat er mensen met je meelopen. Dat je van tevoren door moet geven wanneer je de hond gaat uitlaten. En dat je de hond dan uitlaat met een paar mensen die om je heen lopen. Het is opeens een enorme inperking. En was u daarop voorbereid? Op deze manier, nee. Nee? Nee. En heeft u ongetwijfeld gesproken met uw voorganger, ja. Hugo de Jonge, die dat dossier jarenlang onder zich had. Ja. Heeft u veel aan hem gehad? Wij hadden daarvoor al een hele nauwe samenwerking. Ja. En toch is het op het moment dat je de overstap maakt, je stapt zelf in een nieuw kabinet en Hugo ook een andere rol heeft, dan helpt het ook om allebei gewoon echt je rol te hebben. En bij een paar dingen nog even te vragen. Maar ik weet nog dat bij die eerste persconferentie waarin refereert dat... Hugo daarna een berichtje stuurde. Ik geloof dat hij het ook getweet heeft. Waar hij alleen maar zijn voeten zag en een bak... ja, inderdaad. Iets en, popcorn was ja, het. Popcorn was het, ja. Ik zei iets. Popcorn was het, ja. Ja. En een tweet erbij. Ik weet de letterlijke tekst niet meer. Maar het kwam erop neer dat het heerlijk was om het nou eens een keer vanaf de bank te kunnen zien. Ja. Eindelijk eens een keer iemand anders. Naast u stond de premier. Ja. Mark Rutte. Ja. Hoe ging die samenwerking? Die ging heel goed. Die ging heel goed, ja. Maar hij was het natuurlijk al inmiddels een tijdje gewend. Ja. Ja, moest hij wennen aan u? Nee, alleen dat... ik weet nog dat we toch ook wel een beetje grappig de competitie hadden over wie sterkst kan zo kort mogelijk zijn. Want het moet ook wel enigszins beknopt. Iets wat u ook wel had afgekeken van Hugo de Jonge zo niet? Nou, dat is misschien een iets andere benadering. Maar, okay. Maar iedereen heeft zijn eigen stijl. Zeker. Graag beknopt. En je maakt natuurlijk de afstemming en dan doe je mensen ook al voor je van welke, wie beantwoordt op welke onderdelen vragen. Maar dat ging uitstekend. Ja. Toen u aantrad, zei u, ik ben de minister van Volksgezondheid. Ik wil niet de coronaminister zijn. Ja. maar u werd het wel. Wanneer had u nou het idee van nu ben ik eindelijk niet langer de coronaminister? Ik denk dat dat geduurd heeft tot ongeveer mei. Toen was corona. Toen ik begon zaten we nog in een lockdown. Zeker. En een van de belangrijkste maatregelen was om zo snel mogelijk te proberen om uit die lockdown te komen. Dat is goed gelukt. Met nog steeds voldoende capaciteit om mensen die wel corona hadden en ziek waren op te vangen. Tegelijkertijd ook veel zaken anders in te richten. We gingen van iedereen testen naar helemaal op de achtergrond, maar net zo effectief. 3 keer per week alle rioolwaterzuiveringssystemen van Nederland gewoon monitoren op COVID. En ondertussen kun je dat veel breder doen. Dat hebben we nu. Dat gebeurt nog steeds. Mensen merken er niks meer van. Maar ze heel ander systeem inrichten. En zo gebeuren er heel veel andere activiteiten. Ook komen naar een soort ander wetstraject. En pas het echte moment dat ik me ook bezig kon houden met bijvoorbeeld voorbereiding voor wat ik belangrijk vond, echt een integraal zorgakkoord, dat heeft wel tot mei geduurd. Ja, daar komen we zo op. Maar heeft het u verbaasd hoe makkelijk een samenleving gaat van een lockdown in 2022 naar we denken er eigenlijk niet meer over? Ja, ja. Ik denk dat we er allemaal zo naar kijken en terugkijken. Je bent al bijna weer vergeten, want er zijn zoveel andere issues. Maar ja, die overgang was heel snel. Had u het idee dat u genoeg te vertellen heeft als minister? Nou, in de vorige rol hebben we wel schrappend toen nog met Hugo gezegd van de minister van Volksgezondheid gaat eigenlijk helemaal nergens over. Zeg ik met een brede geits. Dat is niet helemaal waar. Maar we hebben in Nederland om goede reden de zorg zo ingericht dat professionals, professionele organisaties, zorginstellingen een grote mate van onafhankelijkheid hebben. En dus ook hun eigen koers bepalen. Je kunt dus niet als minister zeggen, gij zult zo en zo doen. Ik ben onlangs gevraagd in een debat of ik ervoor wil zorgen dat ziekenhuizen aparte post-covid-polies inrichten. En ja, ik moest zeggen, ik wil best met de ziekenhuizen in gesprek. Maar hoe ze hun polie inrichten, dat bepaalde ik vroeger toen ik nog arts was. Maar dat bepaal ik nu niet meer. Maar het rare is dat iedereen er wel van uitgaat dat een minister dat kan bepalen. Ja, evenzo in de discussies die mensen zien en waar ze zich zorgen maken, heel begrijpelijk op wat gebeurt er op terrein, bijvoorbeeld op spoedeisende hulp. En dan word ik geciteerd als de minister die spoedeisende hulp wil sluiten. Ofzo. Ik ga er niet over. Het is echt een zorginstelling zelf die dat bepaalt. Nou, en dan komen we eigenlijk meteen op wat u waarschijnlijk ziet als het pièce de résistance van uw ministerschap. Het integraal zorgakkoord. Dat heeft u nog voor elkaar weten te krijgen. Absoluut. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Omdat als je kijkt naar de manier waarop we het nu doen, dan hebben we, zoals ik al zei, fantastische instellingen, zeer bevlogen mensen. We mogen ons ook gelukkig prijzen dat we in een welvarend land leven, wat bereid is om veel geld en zorg uit te besteden. En dat ook te doen op een publieke manier, beoogd met gelijke toegang voor iedereen. Ik heb in het verleden ook al in Amerika gewerkt. En dan stond er gewoon een creditcardmachine op de balie. Moest je eerst je creditcard erin en dan kon iemand naar binnen. Maar ondanks al die fantastische randvoorwaarden lukt het ons niet om ook voor iedereen continu de allerbeste zorg te leveren. En wat daarvoor nodig is, is zo'n akkoord waarbij je met partijen om de tafel zit en een aantal hele specifieke richtingen hebt. De eerste is gewoon echt versterking van wat dan mooi heet onze eerste lijn. De huisarts, de wijkzorg, de stads- en dorpsapotheker, de fysiotherapie, etc. Dus eerste lijn versterken. Als eerste toegang ook voor mensen en vaak ook de belangrijkste groep van professionals. Echt een beetje het fundament van onze zorg. De tweede, van die concurrentie overgaan naar netwerkzorg. Samenwerken. Ja. Dat vraagt ook, dat is de derde pijler, inzetten op sterke mate van digitalisering in de zorg. Dat adresseert ook direct de al hele lange roep. De fax moet de deur uit. De fax moet de deur uit. Ja. We moeten gegevens hebben. Dus wat ik daarvoor gedaan heb is, we hebben een wet geaccepteerd gekregen. Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. En wat die wet feitelijk bepaalt is dat iedereen om te beginnen elektronisch moet werken. Iedere aanbieder. En dat als een patiënt ook een andere aanbieder heeft, een patiënt geeft daar toestemming voor, dat bepaalde gegevens op een bepaalde manier met een andere partij gecommuniceerd moeten worden. Als je nadenkt over telefonie of over je online een maaltijd bestellen, et cetera, dan kun je het niet voorstellen dat we in de zorg nog zo werken dat al die systemen allemaal stand-alone zijn. Maar zo werkt het in de zorg. Dat heeft u dan uiteindelijk voor elkaar. Ja. Iedereen is aan boord. En u denkt die wet is geaccepteerd. Die standaarden worden nu ingeregeld. U bent lekker bezig. Ja. En op een gegeven moment wordt het een weekend voor de zomervakantie. Ja. En dan krijgt u te horen... Ernst, dankjewel voor bewezen diensten, maar het kabinet is gevallen. Ja. En u mag alleen nog het hoognodige doen. Ja. Hoe hoorde u het? Telefonisch. Dus je wordt op de hoogte gehouden. Eerst even via de app zoals dat gaat. Je hebt onderling contact. U was bij die hele val niet betrokken. Het was niet uw dossier. Nee, het was niet mijn dossier. Dus je wordt wel door de collega's in de aanloop daarnaar... want het speelde al een hele tijd, word je op de hoogte gehouden over hoe het dossier loopt. Zoals dat voor iedereen in zijn eigen, met de eigen partijgenoten gaat. En op die bewuste avond kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje. Het kabinet is gevallen. Je moet komen. Je mag naar Den Haag komen. Ja. En hoe zit je dan bij elkaar in zo'n treffenzaal? Hoe zat u daar? Ja, met ontzettende baal. Echt verschrikkelijke frustratie. Kijk, als je het maar even gewoon houdt bij het eigen dossier. Die trein die moest op gang komen. We zijn het al eerst met COVID bezig. Dan maak je zo'n trein op gang. Ik weet nog dat toen we dat deden, dat er in de pers stond... van de minister is wel heel erg ambitieus dat hij dit allemaal bij elkaar wil doen. Ja, dat klopt. Maar de uitdagingen zijn ook zo. Het moet. Dat lukt. En zo'n trein gaat. Al die partijen zijn er heel erg druk mee bezig. Zijn vol op stoom. En dan gaan we ermee stoppen. Ja. Zeer frustrerend. Wat u heeft gedaan, blijft dat overeind, denkt u, dat zorgakkoord? Ik denk dat deze beweging, wat voor naam we er ook aan geven... maar ik maak steeds een beetje de analogie met een olietanker. We hebben een olietanker omgebogen van alleen marktwerking en concurrentie... naar samenwerken met allemaal randvoorwaarden op het terrein van digitalisering. Ik heb er maar één van een wet genoemd, maar zoveel meer. Als u had geweten dat het zo kort zou zijn, had u het dan toch gedaan? Antwoord is ja. Toen ik begon, toen heb ik ook thuis... en je hebt natuurlijk toch over... ook met de mensen thuis, met de familie. En toen heb ik gek genoeg letterlijk gezegd... laten we er nou eens van uitgaan dat het 2 jaar duurt. Toch een beetje tegen de context van... er komt een corona-enquête. Nou, die is tot nu toe nog niet begonnen, maar dat was toen. Hè, want het tekent zich af, daar gaan we ons mee bezighouden. We hebben nog tal van andere grote dossiers niet bij mij. Dus laten we er nou eens van uitgaan dat het gewoon 2 jaar duurt. Kan ik in 2 jaar wat voor elkaar krijgen? Mijn inschatting was ja, waarvan akte. En dat het inderdaad 2 jaar duurt. Ja, het is frustrerend, maar het is wat het is. En dat zei Ernst Kuipers tegen onze eigen Lars Geerts. In Groot-Brittannië maken televisiekijkers zich komend weekend op... voor de finale van het populaire ITV-programma I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Een opvallende naam in de finale is die van voormalig politicus Nigel Farage. De man achter de Brexit-campagne die mogelijk uit is op een terugkeer in de politiek. I'm Nigel Farage and I'm known of course for politics, for Brexit, and I'm a hero to some people and an absolute villain to millions. I mean, I think that my more traditional supporters will say, well, why the hell is he doing it? In the jungle, you're going to find the real me. Who knows? You might like me more, you might dislike me more, but you will at least find out. Ja, I'm a villain, ik ben een slechterik, zegt hij zelf. In de studio de kenner van All Things British, Hieke Jippes. Welkom, goedenavond. Hello. Ja, straks meer over Farage is het dus, niet Farage... en zijn politieke ambities. Maar eerst nog even, wat voor soort programma is dat, de I'm a Celebrity? Dit is een soort reality-programma... wat veel verder gaat dan de reality-programma's... die wij op de Nederlandse televisie kennen. Het is bedacht door de commerciële televisie. Het is al vanaf 2002 elk jaar. En het bestaat uit het feit dat een aantal min of meer bekende mensen... heel vaak mensen die graag bekend willen blijven... of bekend willen worden. Een soort C-artiesten, C-sterren noemen wij dat in Nederland. Zeg maar Z-sterren. Z-sterren, okay. Gewoon mensen die vroeger wel eens iets met boksen gedaan hebben... of mensen die wel eens een programma hebben gepresenteerd... en toen spoorloos zijn verdwenen... die graag terug willen in de publiciteit. Zo ook Nigel Farage, kennelijk. Die worden daarvoor uitgenodigd. Die worden daarvoor betaald. Al naar gelang hun belangrijkheid meer of minder. Dus als Nigel Farage nu zegt... mensen zullen zich afvragen waarom ik het gedaan heb... hij krijgt er naar verluid 1,5 miljoen pond voor. Dus het is duidelijk waarom hij het ook gedaan heeft... Maar goed, die krijgen ervoor betaald. ITV laat die mensen, laat het publiek meestemmen over wat voor vreselijke dingen de deelnemers in de jungle moeten doen. En genereert daaruit inkomsten en die gaan naar een liefdadig doel. Dus dat is de dekmantel ervan. In feite is het dus gewoon een programma waarin je ziet dat mensen tot het uiterste vernederd worden. Zoals? Zoals bijvoorbeeld moeten gaan liggen in een bad met maden. En dat een uurtje moeten volhouden. Waarbij er, vond ik zelf nogal opmerkelijk toen ik het terugzag, waarbij er klachten zijn gekomen van het publiek over het feit dat levende maden ook gegeten werden. Zielig voor de maden, dus dat mag nu niet meer. Maar ze moeten taken vervullen. Ze moeten door een rioolbuis vol met stront, onder ons gezegd en gezwegen, kruipen om daar gouden sterren uit te halen die dan weer betekenen dat hun mededeelnemers een beetje eten krijgen. Het is één groot, het is een programma waarin mensen worden opgesloten in de jungle, geen idee hebben van tijd, zich totaal vervelen en tot klusjes gedwongen worden waar het grote tv-publiek voor stemt, in de hoop dat ze daar op een gegeven moment dat zo vreselijk vinden dat ze roepen, arme celebrity, aha, get me out of here. En dan is het einde oefening. Dan mogen en dan ze naar is het huis. Einde oefening. En is het opmerkelijk dat een politicus daaraan meedoet? Nou, dat is een beetje een trend geworden. Ik heb even teruggekeken. Het is al eerder voorgekomen, maar de laatste jaren zijn er wel veel mensen. De vader van Boris Johnson heeft onder andere meegedaan, Stanley, een paar jaar geleden. En vorig jaar de minister van de ex-minister van Volksgezondheid. En nu dus Nigel Farage. En hij zou dat mogelijk doen omdat hij terug zou willen keren in de politiek. Is dat inderdaad een realistisch scenario? Nou, hij heeft het nooit kunnen verkroppen dat hij wel met zijn partij is doorgedrongen tot het Europees Parlement en spectaculair is doorgedrongen. Na verkiezingen in Engeland die hij als grootste partij destijds heeft gewonnen, maar heeft nooit kunnen verkroppen dat hij het nooit heeft kunnen maken in het, met zijn Brexit Party in het Britse parlement. En zijn grote wens is om nog ooit een keer MP te worden en zijn ambitie nu, denkt iedereen, is om nu de conservatieve partij die al 13 jaar aan de macht is zo'n enorme moeite heeft met het onderwerp immigratie, om nu straks uit de jungle te komen en te roepen, hier ben ik. Jonge kijkers, jullie weten nu ook wie ik ben. Hier ben ik. Kies mij. Of als vertegenwoordiger van de opvolger van de Brexit Party, of ik keer terug in de conservatieve partij als ze mij willen hebben. En ik zal het allemaal goed maken met Brexit. Ja, hij gaf het zelf natuurlijk al even aan. In het begin is een controversiële figuur. Heeft ook racistische uitlatingen gedaan. Fel anti-islam. Zeer veel, ja. Zeer anti-immigranten. Ja. Alles is de schuld van immigranten. En worden zijn standpunten dan ook in dit programma besproken? Die komen af en toe wel aan de orde, maar de regie van zo'n programma kan natuurlijk precies bepalen wat er wel en niet op het scherm te zien is. En toen duidelijk werd dat een heleboel kijkers zich begonnen te klagen over het feit dat die gesprekken met Nigel Farage al over politiek gingen en verder nergens over, Toen is men begonnen om hem minder op het scherm te laten zien. Hij heeft een paar behoorlijke ruzies gekregen met mededingers in het programma die inmiddels al verdwenen zijn. Maar hij is erin geslaagd om nu toch tot de laatste vier te horen. En zondagavond wordt de finale uitgestuurd. En dan is hij een van de kandidaten die een kans maakt om als King of the Jungle naar buiten te komen. Moeten de Tories zich zorgen gaan maken dat hij meedoet aan zo'n populair programma met zoveel jongeren die kijken en die wellicht denken dat is een optie om op te stemmen bij de verkiezingen misschien? Nou, ze maken zich al zorgen, want de grote angst is dat als Farage met grote populariteit zich inmiddels bekend heeft gemaakt bij een publiek wat hem 10 jaar geleden nog niet bestond, dat hij zich inmiddels via het TikTok-kanaal wat zich hier heel erg op richt, bekend heeft gemaakt bij die jonge arbeidersklasse jongeren, zal ik maar zeggen, dat die het leuk vinden om op hem te gaan stemmen, omdat ze ook allemaal tegen immigratie zijn en anti-woke, dan is de angst dat als hij bij de komende verkiezingen van het komende jaar in alle zetels met een kandidaat van de Reform Party gaat inzetten, dan betekent dat de conservatieven in minstens 100 zetels gaan verliezen. En dat Labour dus nog meer dan al verwacht wordt, zeker aan de macht komt. Gaat hij die finale winnen? Ik denk het niet. Ik zou zeer teleurgesteld zijn als hij hem wel won. We gaan het zien. Dank, Hieke Jippes. Muziek van Radiohead. Harpist Remy van Kesteren mag daar graag naar luisteren. Hij is een muzikale duizendpoot die genres als klassiek, jazz en pop combineert. En dat leidde tot het album Muses met 9 nummers geïnspireerd op de muziek van de bands die hij bewondert. En hoe Radiohead op harp klinkt is morgenavond voor het eerst live te horen in een uitverkocht concertgebouw in Amsterdam. Maar gelukkig krijgen wij hier in de Oogstudio en u ook thuis alvast een voorproefje. Remy van Kesteren. Daydreaming van Radiohead. hertaald door Remy van Kesteren. En hij loopt nu heel snel naar de microfoon. Goedenavond, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, jij komt uit de wereld van de klassieke muziek. Wanneer ontstond toch die behoefte om ook in andere muzikale werelden te duiken? Ik denk dat die er altijd is geweest. Ik ben eigenlijk harp gaan spelen door de Ierse muziek, door de volksmuziek. Waar altijd verhalen en muziek met elkaar verweven zijn. En dat is altijd mijn opvatting ook over muziek geweest. Muziek moet een verhaal vertellen. Net zoals een goed verhaal vol van muziek zit. En ik wilde altijd al andere werelden verkennen. Samenwerken met andere kunstvormen, met dans, met film. En ook buiten de muziek nieuwe samenwerkingen zoeken met jazzmuzikanten, met improvisatie en uiteindelijk ook met popmuziek. Ja, en dus zelf ook schrijven, muziek schrijven. Ja, dat durfde ik eerst niet zo. Want als je inderdaad een klassieke opleiding hebt, dan heb je al die grote meesters, de Debussy's en de Mozart's van deze wereld. En dan, de uitvoerder, dat is echt een, dat is echt iets anders. Maar op een gegeven moment ging het toch kriebelen. En toen ik meer ging improviseren en samenspelen met andere mensen, toen dacht ik, waarom ook niet? Toen ging ik het proberen en nu maak ik mijn eigen muziek. Zeker. En hoe werd er eigenlijk in die wereld van de klassieke muziek op gereageerd? Wisselend. Aanvankelijk, misschien wel om die reden wat denk je wel niet toe te kunnen voegen, weet je wel. Zo dogmatisch klinkt dat. Simpele harpist. toch ook heel veel mensen die het omarmen. En het is grappig om en mooi en te zien dat het nu ook op zo'n plek als het Concertgebouw ineens zijn plek heeft. En dat mijn muziek dan ineens opduikt in de klassieke top 400. Moest ik erg om lachen. Maar ja, wat is daar zo grappig aan? Dat had je nooit verwacht. Dat je daar nooit van durven dromen. Dat je dan Schumann en Debussy en dan van Kesteren. Ja, dat vind ik, vond ik wel grappig. Ja. Want je staat ook echt op grote popfestivals. Paradiso. Hoe gaat dat daar? Zaten mensen in eerste instantie op een harpist te wachten in die popwereld? Nee, die per se, die waren misschien wel nieuwsgierig van wat komt die harp hier in hemelsnaam doen. Ja. Dus er kwamen wel mensen dan als ik bijvoorbeeld op Best Kept Secret stond of op Mysteryland heb ik laatst gespeeld. En en dan blijven ze toch staan. Dan vinden ze het toch interessant. En het was eigenlijk helemaal te gek. Ook voor mij ineens zo'n publiek wat staat. Zo'n heel andere energie natuurlijk dan als iedereen netjes zit. En heerlijk, weet je wel. En die verschillende dynamiek vind ik ook geweldig. Ik vind het ook heerlijk om dan weer op ADE op te duiken. En dan nu weer in het Amsterdam Dance Event voor Amsterdam de mensen Dance die het niet kennen. Ja, precies, waar iedereen echt gewoon komt om een feestje te hebben. En dan weer die ingetogenheid van dat iedereen zit te luisteren. De concentratie die al door de ruimte als zo'n concertgebouw wordt afgedwongen. En dat vraagt ook weer hele andere dingen van jou als muzikant. En dat is het heerlijkste wat er is. En het is dan ook een jonger publiek, kan ik me voorstellen. Zeker wat op Amsterdam Dance Event rondloopt. Maar uiteindelijk in mijn eigen zaal zit een soort een mix van mensen. Mensen die mij nog uit de klassieke muziek kennen en die route zijn gevolgd. En ook jonge mensen, andere mensen die via een hele andere ingang ineens bij de harp terecht zijn gekomen. En dat heel mooi vinden. En hoe ontstond het idee om een album te maken met muziek van artiesten die je allemaal zo bewondert? Dat kwam eigenlijk. Het was niet meteen een idee om een album te maken, maar ik dacht, ik heb heel lang in mijn leven besteed aan het bestuderen van klassieke muziek en hoe die muziek tot stand komt, hoe die is opgebouwd in harmonieën. En eigenlijk nog niet in popmuziek. Mm-hmm. En dat draait om hele andere dingen. Dat gaat heel erg om productie natuurlijk, om enorm veel lagen. Vanuit de klassieke muziek wordt wel eens gedacht, die popmuziek is eenvoudig. Dat zijn maar een paar akkoorden. Alles in vierkwartsmaten. Wat stelt het nou helemaal voor? Maar als je er echt in gaat verdiepen, dan is er zo'n rijkheid en zo'n enorme diepte in te ontdekken. Bijvoorbeeld hoe je wil dat je harp klinkt. Dat kan gewoon op 1000 verschillende manieren, met verschillende effecten, andere manieren van opnemen. Dus er ging echt een wereld van mij open. En door het bestuderen van Radiohead, van Aphex Twin, van Kendrick Lamar, Bon Iver, al die bands die ik helemaal te gek vind, leerde ik ook nieuwe diepte in mijn instrument kennen. En het was een soort, dat werd een soort wisselwerking. En uiteindelijk, het zijn ook niet echt covers, het zijn meer soort hertalingen. Mm. Of een soort nieuwe, ja, nieuwe versies. Maar hoe uitdagend is het dan om Radiohead, het nummer dat je net hebt gespeeld, om dat te hertalen naar harp? Welke knelpunten kom je dan tegen? Ja, erg veel, want het is gewoon tamelijk geniaal. ik vind eigenlijk alles wat zij doen geweldig. Het enige wat ik misschien op deze track aan te merken had, was dat er in het origineel een piano zit. Dat had natuurlijk een harp moeten zijn, maar voor de rest is het... Ja, bijvoorbeeld in die track, daar heb je dan stemmen die worden omgedraaid, worden afgespeeld. Als je er verder induikt, dan hoor je allerlei soorten effecten, delays die erop zitten. Dat is een soort echo op de stem of op de instrumenten. Kun je dat laten horen of kun je iets laten horen van wat je tegenkwam? Ja, ik kan wel laten horen dat je op een gegeven moment hoor je in die originele track hoor je zijn stem. En dat hebben ze opgenomen en hebben ze daarna omgekeerd afgespeeld. En dat geeft een heel soort weird effect. En toen dacht ik, misschien kan ik dat ook wel op harp doen. Nou, laten horen. En snel weer terug naar de harp. Radiohead omgekeerd. Ja, ik hoorde het inderdaad. En is dat dan een vinding van jou? Zijn er andere harpisten die dit ook doen? Of is het heel specifiek iets wat jij hebt bedacht? Ik heb het nog niet eerder op harp gehoord. Maar op zich is het niet zo heel origineel natuurlijk. Want je hoort het ook wel eens op gitaar of op een stem dus. Maar, ja, maar niet op de harp. Niet op de harp. En het is het. Ik bedoel, dit is maar één simpel voorbeeld. Het gaat er meer om dat het ineens soort van je eigen gedachtenwereld opent. En je denkt, oké, maar als dit kan, dan kan er ook nog... Weet je wel, en zo blijf je, of duik je eigenlijk in een soort rabbit hole van de muziek. Ik vind het mooiste ook aan steeds weer nieuwe genres en nieuwe muziek ontdekken. Het is net alsof je het hoekje omgaat en ineens openbaart zich gewoon een hele nieuwe wereld. En je dacht van, het zit zo. En het blijkt allemaal niet waar te zijn. In de pop werkt het weer totaal anders. Laatst zat ik met de Moola B, zo'n fantastische rapper, straatrapper uit Den Haag, zat ik in een van de loods en... ik weet echt heel weinig van rap. En dan kan ik me gewoon totaal weer verbazen en verwonderen over die wereld. En dat is het mooiste van muziek. En eerlijk gezegd ook het mooiste van leven, toch? Als je hele leven kan blijven verwonderen. En als een beetje als een naïef kind kan doorwandelen. Voor mij is dat waar leven en muziek over gaat. En je hebt ook onze eindtune hertaald. Ja. Was dat moeilijk? Nou, vooral dat het een paar minuten voor de uitzending werd gevraagd. Maar ik heb er iets van geprobeerd te maken, ja. Dankjewel, Remy van Kesteren. Goedenacht, vrienden. En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending. Morgen een speciale locatie-uitzending van Het Oog. Live vanuit Tilburg met Lucella Carasso. Goedenacht. Bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Vluchten of vervolgd worden, het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, Hypotheekshop De Munt.